কানবারে কানবারে কানবারে কানবারে কানবারে কানবারে কানবা তুঝি ভোঙরি চাঙ্গলি চাঙ্গরি কানবা তুঝি ভোঙরি চাঙ্গলি চাঙ্গলি কানবা তুঝি ভোঙরি সুন্দর বাবু চাঙ্গলি তুঝে ভোগরে চাঙ্গলি চাঙ্গলি কানবা তুঝে ভোগরে চাঙ্গলি চাঙ্গলি কানবা তুঝে ভোগরে চাঙ্গলি আমা শিকা দিলি বাঙ্গুলি রে আমা শিকা দিলি বাঙ্গুলি রে কানবা তুঝে ভোঙরে চাঙ্গলি চাঙ্গলি কানবা তুঝে ঘো চাঙ্গলি আমাশি আমাশিকা দিলি বাঙ্গুলি রে বাঙ্গুলি রে বাঙ্গুলি রে বাঙ্গুলি বাঙ্গুলি রে বাঙ্গুলি রে আমাশিকা ही माऊलींची विरहिणी लढेवाळपणे लेकरू आईवर भांडत असत आणि आईकडून हवं ते मागून घेत असत. तसं माऊलींचं भगवंताबरोबरच हे भांडण आहे आणि ती आर्तता त्या अभंगातनं दिसते, त्या शब्दातनं दिसते, तसंही सुरातनंही दिसली पाहिजे. का दिली वांगुली रे वांगुली रे वांगुली रे आम्हाशी का दिली वांगुली रे कानोबा तुझे भोंगडी चांगली चांगली हा कानोबा तुझी गोंगडी चांगली आम्हाशी का स्वगत सच्चिदानंद रूप शुद्ध मिलोनी सत्व गुणे विणली रे मिलोनी सत्व गुणे विणली रे षड गुण गो रत्न जडित तुझ षड गुण गोंड रत्न जडित तुझ श्याम सुंदर शोभली रे श्याम सुंदर शोभली कानोबा तुझी गोंगडी सांगे दिसांगडी हा कानोबा तुझी गोंगडी सांगली आ मासिका